Diety dostępne w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 sierpnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy z Polski i Rosji zbadają elementy Tu-154M. Kolekcjoner stołecznych kamienic Marek M. może trafić do aresztu. Wniosek do sądu przygotowała wrocławska prokuratura. NIK krytycznie opiece ginekologicznej na wsi. Śledczy rosyjscy i polscy przeprowadzą dodatkowe badania elementów polskiego samolotu Tu-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Poinformował o tym w komunikacie Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Chodzi m.in. o elementy konstrukcyjne maszyny. Jak głosi komunikat rosyjskiego resortu, dodatkowe badanie elementów samolotu odbędzie się 3 września. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla warszawskiego handlarza roszczeń Marka M. Prokuratura obawia się matactwa, mówi Piotr Kowalczyk. Pan Marek M. jest podejrzany o popełnienie przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, także przestępstwa przywłaszczenia mienia znacznej wartości oraz posługiwania się dokumentami, podrobionymi dokumentami. Łączna wartość szkody wyrządzonej przez podejrzanego wynosi ponad 11 milionów złotych. W dniu dzisiejszym złożony został wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego Marka M. Uzasadnienie czy podstawą złożenia takiego wniosku była przede wszystkim matactwo ze strony podejrzanego, a także grożąca mu surowa kara pozbawienia wolności. Decyzję w tej sprawie w ciągu 24 godzin podejmie teraz wrocławski sąd rejonowy. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje. Kobiety na wsi mają utrudniony dostęp do ginekologa. Poza tym w co czwartej poradni pacjentkom nie zapewniono prawa do intymności. Z raportu NIK wynika, że na jedną poradnię ginekologiczną w mieście przypada 4,5 tysiąca pacjentek, na wsi ponad dwa razy tyle. Chociaż na wsi mieszka około 40% kobiet i noworodków, liczba poradni jest tam nieproporcjonalnie niska, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. W efekcie niemal każda wiejska poradnia ginekologiczna ma pod opieką kilka lub kilkanaście tysięcy kobiet. Nasza kontrola pokazała te skrajne przypadki, czyli województwo podlaskie i lubelskie, w których na jedną poradnię ginekologiczną przypadało nawet 27 tysięcy kobiet. W dodatku niektóre pacjentki, aby do ginekologa dotrzeć, musiały przejechać nawet 50 kilometrów. Wiele wiejskich poradni ginekologicznych ma problemy z przestrzeganiem standardów opieki okołoporodowej. W województwach o małej liczbie poradni wiejskich w 2016 roku odnotowano największy wskaźnik zgonów okołoporodowych, dodaje prezes Kwiatkowski. Nie wszystkim kobietom w ciąży wykonuje się pełny zakres badań zalecanych standardami opieki okołoporodowej. Niewielka liczba poradni w małych miejscowościach sprawia, że ograniczony jest również dostęp mieszkanek terenów wiejskich do profilaktycznych programów antynowotworowych. NIK przeprowadził kontrolę w 27 poradniach w 8 województwach: lubelskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Niespełna 30-letni górnik zginął w kopalni Knurów, Szczygłowice. To maszynista podziemnej kolejki, informuje rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer. Do wypadku doszło, kiedy wyjeżdżał z zajezdni. Przypuszczamy, że wychylił się z kabiny, gdyż zahaczył o obmurowanie tamy wentylacyjnej, został z tej kabiny wyciągnięty. Osoby przebywające w pobliżu natychmiast zaczęły udzielać mu pomocy. W ciągu 15-20 minut dotarł lekarz. Niestety ze względu na liczne obrażenia wewnętrzne nie udało się go uratować. Okoliczności tego wypadku badają eksperci z Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czwartek w całym kraju słoneczny, w tej chwili najcieplej w Zielonej Górze, tam na termometrach 27 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie i przekroczy 30. 32 stopnie będą we Wrocławiu i Opolu, 31 stopni w Katowicach, Poznaniu i Gorzowie, a 30 w Łodzi i Krakowie. Najchłodniej w Suwałkach 24 stopnie po południu. Coraz więcej chmur zagrzmi i popada w Jeleniej Górze i w Zakopanem. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

It Might Get Dark, White Denim. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia i to jest początek trzeciej godziny naszego spotkania do południa. I to jest akcent z tu i teraz, ale już wracamy do teledyskowych wspomnień. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and boots, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just Basket Case, Green Day. Wydaje mi się, że od tego utworu, a właśnie od tego teledysku właściwie, poznałam zespół Green Day. Listów mnóstwo, za wszystkie ogromnie, ogromnie dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Pani Natalia pisze: MTV to było istne szaleństwo. Godziny spędzone na ćwiczeniu choreografii na dywanie do teledysków niezapomniane. Ale miło wspominam też muzyczną jedynkę i program 30 ton. Naprawdę ciężko nie powtarzać, ach, co to były za czasy. Pan Artur pisze: w 91 roku kablówkę miała moja ciocia, która mieszkała w Częstochowie. Wyjazd do niej kojarzył mi się właśnie z radością oglądania MTV. Wiele muzyki poznałem dzięki tej stacji, ale najbardziej utkwił mi w pamięci moment, kiedy przyjechałem do cioci w sierpniu albo wrześniu 91 roku, włączyłem telewizor i tak jak stałem, tak zostałem. Smells Like Teen Spirit Nirwany powalił mnie wizualnie i muzycznie. Co mamy tutaj dalej? Pan Chris pamięta, jakby to było wczoraj, gościa, który zainstalował kablówkę. Miałem wtedy około 12 lat, czyli jakieś 28 lat temu. Pierwszym teledyskiem było The Clash, Should I Stay or Should I Go? Pani Magda pisze o tym, że wciąż ma kasety wideo, na które nagrywała teledyski i pisze, leżą na strychu, bo nie mam ich gdzie odtworzyć, ale jakoś nie potrafię ich wyrzucić do kosza. Moje wspomnienie, jedno z nich to teledysk do Justify My Love Madonny, którą uwielbiałam, ale tak zwana przyzwoitość nastolatki nie pozwalała mi oglądać z otwartymi oczami, więc zerkałam zawstydzona i tylko wtedy, kiedy wiedziałam, że nikogo nie ma w domu i nikt nie przyłapie. Dziękuję Państwu za wszystkie wspomnienia, to jest kolejne z nich. Miałam wrażenie, że nie sposób było uciec od tej piosenki i od tego teledysku. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, yeah. This is why Clef Refuge El Boogie up in here. Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers. Softly. Właśnie, tytuł okazał się proroczy, ponieważ Killing Us Softly with This Song to było ciągle gdzieś w radiu, w telewizji cały czas. Lato 96 roku należało bez dwóch zdań do The Fugees i do tej właśnie piosenki. List jest niepodpisany, więc nie wiem od kogo, ale niestety nie załapałem się na erę MTV, ponieważ urodziłem się w 2001 roku. O czasach wspaniałości MTV opowiada mi tata, który zaraził mnie swoją pasją do muzyki. Zazdroszczę pokoleniu, które wychowywało się w latach 90. Myślę, że wielu zgodzi się ze mną, że jest czego. 20 minut po 11 dzisiaj rozmawiamy o tym, jaka potrafi być rola teledysku, obrazka, piosenki, muzyki, sztuki w naszym życiu, w naszych życiach, a teraz o tym, jak sztuka może pomóc w radzeniu sobie z trudną historią. Jan Niebudek. W tym tygodniu mija 50 lat od operacji Dunaj, czyli inwazji państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Do dziś bratnia pomoc, jak nazywała tę interwencję partyjna propaganda, jest źródłem traumy dla świadków wydarzeń. Okazuje się jednak, że można próbować się z nią skonfrontować poprzez sztukę, film i muzykę. Hasło? Okupacja 68, a rozszyfruje je producent filmowy Stanisław Zaborowski. Projekt Okupacja 68 to koprodukcja międzynarodowa, która została zainicjowana przez słowackiego producenta i reżysera Petera Kerekesza, który zaprosił 5 reżyserów z 5 krajów byłego Układu Warszawskiego do stworzenia mozaikowej historii opowiadających o tamtych wydarzeniach z perspektywy uczestników operacji Dunaj. No i na przykład jeżeli chodzi o polską stronę, zajęła się nią Magdalena Szymków. Film nosi tytuł, właściwie jedna z etiud składających się na tę większą całość, nosi tytuł Piszę do Ciebie Kochanie. Tak, Piszę do Ciebie Kochanie jest to historia o małżeństwie, młodym małżeństwie. I w momencie, kiedy nasza główna bohaterka wzięła ślub ze swoim mężem, kilka dni po tym ślubie on na miesiąc miodowy, że tak powiem, pojechał na Pragę na czołgu i tak naprawdę ona nie mogła mieć żadnego wpływu na to, tak jak on, a spotkała się z bardzo dużym ostracyzmem i niechęcią ze strony społeczeństwa. Odwrócili się od niej przyjaciele oraz rodzina, którzy krytykowali ją i jej męża za to, co robią. Jest to sentymentalna podróż w tamte wydarzenia, przeplatana archiwaliami, która ma spróbować odpowiedzieć na pytanie właśnie, jaki mamy wpływ na decyzje, które są podejmowane mimo naszej woli. Oprócz tego powstały 4 inne części. Jest m.in. część rosyjska, która opowiada o generale, który rusza w podróż po byłych republikach radzieckich w poszukiwaniu swoich towarzyszy broni. Jedzie on przez Ukrainę, Białoruś, aż do Moskwy i spotyka się ze swoimi byłymi kolegami, wspominając tamte wydarzenia. Jest m.in. historia węgierska, która opowiada o żołnierzach, którzy brali udział w interwencji, którzy jadą w miejsce, gdzie stacjonowali. Jest historia bułgarska opowiadająca o nieszczęśliwym wypadku i morderstwie jednego z żołnierzy bułgarskich, który zginął w Czechosłowacji. To były takie czasy, kiedy w powietrzu czuć było bunt, bunt w bardzo różnych sferach życia, w sferze obyczajowej także, takie rewolucyjne prądy czuć było chyba też na festiwalu w Sopocie. Tak, jednym z takich miejsc był festiwal w Sopocie, gdzie zapraszani byli artyści z zachodu. No i podczas tego festiwalu właśnie w 1968 roku doszło do niesłychanych wydarzeń. Czuć było mocno atmosferę i niechęć wobec tego, co dzieje się w Czechosłowacji. Jugosłowiańska spikerka zrezygnowała z prowadzenia festiwalu. Czechosłowacka reprezentacja występowała z kirem przypiętym do klapy. Piosenki były bardziej patriotyczne, były rozrzucane ulotki nawołujące do sprzeciwu wobec interwencji i władza była tego świadoma. Zmobilizowała 300-osobowy oddział prewencyjny i tajnych agentów do zabezpieczenia tego festiwalu w obawie przed zamieszkami. Wracamy do współczesności. Pora teraz na zapowiedź tego, co w Operze Leśnej wydarzy się dziś wieczorem. Sopot 68. Podczas tego widowiska spróbujemy odtworzyć wydarzenia z 68 roku. Między innymi do projektu została zaproszona Brodka, Dawid Podsiadło, Skubas, siostry Przybysz, którzy wspólnie z Magdą Szymków, Kubą Staruszkiewiczem i Michałem Walczakiem wybrali utwory, które wykonywali wtedy artyści. Będą wykonywane utwory Stana Borysa, Kalinki, Czerwonych Gitar, Jerzego Płomskiego. Oprócz tego w rolę speakera wcieli się Wojciech Mann, a wszystko to będzie przeplatane wizualizacjami i fragmentami filmu Piszę do Ciebie, kochanie. Autorką filmu jest Magdalena Szymków, a wszystkie etiudy pod tytułem Okupacja 68 będzie można zobaczyć do końca tygodnia w Muzeum Sopotu, a także 5 września wieczorem w warszawskim kinie Iluzjon. Zaś koncert Sopot 68 Remake dziś wieczorem w Operze Leśnej, oczywiście w Sopocie. Brodka w pięciu smakach, skoro już wywołaliśmy temat, Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. Dziś tarty to bardzo proste i uniwersalne danie. Mogą być słodkie, z owocami i kremem, mogą być wytrawne, warzywne i mięsne, na cieście francuskim albo kruchym. Tysiące smakowych kombinacji i ogromne pole do popisu, a mistrzami w serwowaniu tart są, co nie dziwi, Francuzi. I dlatego właśnie o jednej z nich opowie nam dziś Dawid Gaborio. Szybka tarta, więc ciasto francuskie rozwałkujemy jeszcze cieniej, niż go dostaniemy w opakowaniu. Jeśli chcemy robić to samemu, to oczywiście można. Chodzi o to, że po francusku mówi się tarte fine aux pommes, czyli cienka tarta z jabłkami. Więc trzeba jeszcze bardziej rozwałkować to ciasto na mniej więcej 2 mm, okrągło oczywiście, albo kwadratowy, i pokroić jabłka znowu też cienko, najlepiej na mandolinę, to jest taka specjalna tarka, albo nożem, i sobie ułożyć tak harmonijnie na ten tarcz, żeby koszło nie wyglądało. Badać kilka kawałków masła, posypać cukrem i od razu do piekarnika. Do momentu, kiedy się wszystko tak lekko skarmelizuje, to ciasto francuskie będzie brązowe, tak, takie przepieczone. I tak, żeby nam nie wyrósł, bo ciasto francuskie ma tendencję do wyrośnięcia, to wtedy trzeba upiec to pomiędzy dwoma blachami. Wtedy ten przepływ ciepła nie będzie taki wysoki, w związku z tym ta tarta nie będzie nam wyskoczyła. Dostaniemy taki jakby cienki placek z jabłkami. To można polać solonym karmelem, to żeby jeszcze bardziej podbić tego posmaku, bo jabłka lubi karmel. Jeśli nie mamy jabłka, możemy zrobić to z brzoskwiniami, z nektarynkami, śliwkami. To jest taki uniwersalny przepis, tak samo jak tartatin, czyli odwrócona tarta. Nazwisko tatin to są nazwisko dwóch sióstr, które to przypadkowo wymyślili. Jabłko wtedy nie kroimy na cienko, tylko ćwiarki, dusimy chwilę w karmelu i później odkładamy na tym ciasta. I tak samo, zamiast jabłka może być gruszki i owoce, ale też może być warzywa. Może być sama cebula. Ona się karmelizuje, robi się taka słodko konfitowana. Teraz są pomidory świetnie, można wtedy używać takie śliwkowate, które mają najmniej pestki, albo pomidory koktajlowe. A wracając do tarty i sióstr tatin, które przez pomyłkę ją odkryły, wszystko odbyło się pod koniec XIX wieku w kuchni hotelu, który wspólnie prowadziły. Gotowaniem zajmowała się starsza, nieco roztargniona. Pewnego dnia miała przygotować tartę z jabłkami, ale zapomniała o cieście i wstawiła do pieca same owoce. Gdy się zorientowała, postanowiła ułożyć ciasto na wierzchu przypieczonych jabłek, a przed podaniem odwróciła całość. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania i wszedł na stałe do kanonu francuskich deserów. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. zamknięcie wątku klinadnego, bo przecież nie brakuje odniesień w teledysku do tej piosenki Venus as a Boy Björk. Björk zawzięcie kłóciła się z Sophie Miller, reżyserką tego obrazu, o to, w jakiej formie dokładnie mają być podane jajka. 11.37, jeszcze tylko dwa wspomnienia, dwie piosenki. Raz jeszcze rok 93, raz jeszcze sierpień tego roku i raz jeszcze obraz bez dwóch zdań niezapomniany. Oh, kto wie, czy nie najbardziej oczekiwany singiel 93 roku. Pierwsza zapowiedź nowej muzyki Nirwany po tym wielkim sukcesie płyty Nevermind Heart Shaped Box. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, to była wielka przyjemność i jeszcze jeden zespół, jeszcze jedno wspomnienie o tych teledyskach. Nie sposób zapomnieć. Dziękujemy, do usłyszenia. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. to znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Mój zeszyt. Fragment 17. Historia z zeszytem wydarzyła się, jak teraz przypuszczam, próbując ją odtworzyć, gdzieś na jesieni, w ostatnich miesiącach 1943 roku. Jeśli tak właśnie było, to miałem wtedy 8 lat z jakimś małym kawałkiem. Głupia historia, niespecjalnie ciekawa i niespecjalnie śmieszna i nie mająca nic wspólnego, przynajmniej na pierwszy rzut oka, z wojną oraz z wojennymi wydarzeniami, bombardowaniami i egzekucjami. A jeśli z wojną jakoś połączona, to tajnie, głęboko, w jakiś sposób niewidoczny i z pewnością niedocieczone. Może być zresztą i tak, że to tajne i głębokie połączenie jest tylko dziełem mojej wyobraźni, a ktoś inny, komu taka historia by się przydarzyła, uznałby, że jest ona kompletnie pozbawiona znaczenia i w ogóle nic ją z niczym nie łączy. A nie ulega wątpliwości, że wielu 7- i 8-latków takie czy trochę podobne historie przeżywa. Później jednak są one zapomniane, bowiem uznaje się je za niedorzeczne. Nawet więc nie wiadomo, czy warto i czy należy taką niedorzeczną historię opowiadać? Czy to będzie przyzwoite? Czy nie przekroczy jakichś dozwolonych granic przyzwoitości? Czy wiązanie tej historii z wojną, włączenie jej w wojenny kontekst jest przyzwoite? Czy taki kontakt, tu jakaś niedorzeczność, a tu obok SS-mani i gestapowcy, nie narusza powagi wojny, jej poważnej okropności? Nie wiem zresztą, czy potrafi tę historię składnie opowiedzieć, bowiem jest tak, że kiedy ją sobie przypominam, kiedy moja pamięć niepytana i nieproszona wyrzuca ją nagle ze swoich głębin, najczęściej w środku bezsennej nocy, na powierzchnię, to z moją głową natychmiast zaczyna dziać się coś niedobrego. Moje myśli plączą się i zanikają, a zamęt, który się w nich pojawia, wygląda na początek omdlenia. Wydaje mi się, że za chwilę stoczę się z tapczanu i runę na podłogę, uderzając głową o parawan albo o regał z książkami. Uważaj, mówię do siebie, bo to, co zaczęło się, kiedy miałeś 7 czy 8 lat, może się teraz dla ciebie, starego człowieka, źle skończyć. Wylądujesz w szpitalu z rozciętą czaszką. To może też znaczyć, że choć minęło 60 kilka lat, wciąż jeszcze boję się tego, co zaraz się wydarzy. Jakbym miał 8 lat i stał tam w klasie, w świetle mojej hańby, nie wiedząc, czy z tej hańby jest jakieś wyjście i czy ona kiedyś się zakończy. W czasie wojny początkowo nie chodziłem do szkoły. Uczyłem się na tak zwanych kompletach. W prywatnym mieszkaniu zbierało się kilku albo kilkunastu uczniów, i przychodził jakiś nauczyciel, który uczył wszystkiego po kolei. Polskiego, rachunków, historii, geografii. Takie komplety odbywały się też w naszym mieszkaniu na 3. piętrze przy ulicy Koszykowej. Dom, w którym mieszkaliśmy, stał w pobliżu Marszałkowskiej. Był to drugi dom od rogu. Z tej domowej nauki zapamiętałem kilka patriotycznych wierszyków oraz córkę dozorcy z sąsiedniej ulicy Śniadeckich. Prześliczną i niezwykle pociągającą erotycznie czarnowłosą dziewczynkę, która siedziała zawsze obok mnie. dozorcówna, była trochę starsza ode mnie, ale różnicy wieku nie potrafię określić. Pamiętam natomiast bardzo dobrze jej pończochy, które były fascynujące. Chciałem oczywiście wiedzieć coś więcej. Jak ona je zapina tam w głębi? Jak to tam wygląda? Ale nie znałem sposobu, przy pomocy którego mógłbym uzyskać taką wiedzę. Przed nami, na stole w naszej jadalni, leżała książka i czegoś się z niej uczyliśmy, ale to nie było ważne. Niezbyt ważne wydawały mi się nawet patriotyczne wierszyki, bowiem jej kolano dotykało mojego i potem te dwa tajemniczo połączone kolana śniły mi się w nocy. Była to moja pierwsza miłość i były to moje pierwsze erotyczne sny, ale przynajmniej teraz tak mi się wydaje, jeszcze łagodne i niewinne. Sny przerażające, pełne erotycznej grozy pojawiają się w wieku nieco późniejszym. Po zakończeniu kompletu wybiegałem za czarnowłosą dozorcówną na schody i tam, na podejście pomiędzy piętrami, w pobliżu półnagich murzynek, na każdym półpiętrze w kącie, tuż przy wielkich oknach wychodzących na podwórze, stały, prawdopodobnie gipsowe, ale może mosiężne, czarnobrązowe postacie, a każda z nich w podniesionej ręce trzymała pochodnię ze szklanym matowym abażurem, w którą była wkręcona żarówka. Tam więc, obok tych tajemniczych postaci, które były milczącymi świadkami mojego dzieciństwa, pod ich obnażonymi piersiami, próbowałem objąć, przycisnąć do ściany, może nawet pocałować śliczną koleżankę z ulicy Śniadeckich. Pod półnagimi murzynkami dochodziło też, jak pamiętam, do jakichś bujek. To znaczy ja próbowałem bić dozorcówne, ale to wszystko, to przyciskanie do ściany i te bujki, wychodziło mi jakoś niezgrabnie i wstydziłem się, że nie wiem, jak należy to robić. Po dwóch czy trzech latach takiej domowej nauki rodzice postanowili posłać mnie do szkoły. Nie wiem dlaczego, jeśli mogłem nadal uczyć się w domu. Może uznali, że rygor szkolny, którego nie mogło być na kompletach, będzie miał dobry wpływ na mój charakter. Poszedłem prawdopodobnie od razu do drugiej, może nawet do trzeciej klasy. Szkoła była niedaleko, po drugiej stronie Marszałkowskiej. Teraz w tym budynku na Pięknej, która wtedy nazywała się Piusa, naprzeciw tak zwanej małej pasty nadal mieści się jakaś szkoła. Zdaje się, że uczą się tam dziewczęta, które chcą być pielęgniarkami. Przed wojną była tam, o ile wiem, żeńska szkoła imienia Emilii Plater, a u nas w domu mówiło się: idziemy do Platerówny. Chodziliśmy tam bowiem oboje, ja i moja siostra. Siostra oczywiście o trzy klasy wyżej. To było dla moich rodziców prawdopodobnie o tyle wygodne, że nie musieli odprowadzać mnie do szkoły i mogli oddawać mnie pod opiekę siostry, która miała pilnować, żebym nie wpadł pod tramwaj na Marszałkowskiej oraz nie udał się samowolnie na róg Alei Ruszy Koszykowej, gdzie mieli swoją komendę Niemcy z SD czy SA, w jasnobrązowych mundurach, takichże koszulach, z koalicyjkami i z czerwonymi opaskami ze swastyką na rękawach. Ich efektowne mundury bardzo mi się podobały, ale kontakt z nimi mógł być nieprzyjemny nawet dla 8-letniego chłopca, a moja matka przewidywała zawsze rzeczy najgorsze. W tym moim chodzeniu wtedy do Platerówny na Piusa jest teraz dla mnie jakaś niejasność. Coś, czego nie potrafię wytłumaczyć. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Zacytowaliśmy także Kinderscenen Roberta Schumana. Od poniedziałku do piątku około 11:50. Tylko dla dorosłych. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi.